Γεια σας. Bonjour που λένε και στα Μπουρνούς που λένε και στα ελληνικά. Ναι, και συνοηθήκαμε. Ο Παπακοσταντίνου είναι και πρώτη είδηση. Αυτά είναι μαύρα τα πράγματα. Μα γουνάκια, είμαστε τώρα για αυτά. Δεν θα μείνει κανείς να μην κάτσει στο εδόλιο. Χρυσή Αυγή, πότε θα γίνει. Παπακοσταντίνου, τόση δικαιοσύνη είχαμε να δούμε. Μόνο αυτή. Ναι. Μόνο αυτή. Αυτή είναι τώρα. Τι είναι, αυτή είναι. Είναι κι άλλοι που πρέπει. Δεν θα κάτσει κανένας άλλος. Τους άλλους θα τους κρίνει ο λαός. Όπως ξέρει να κρίνει ο λαός. Σκασμένος σήμερα. Γιατί? Για τον Γιώργο. Α, για τον Γιώργο. Υπάρχουν και σημαντικότερα. Αρχίσαν οι Γιώργηδες να πηγαίνουν στα ειδικά δικαστήρια. Ποιος άλλος? Αυτός. Δεν θα πάει άλλος. Δεν ξέρω άλλος, θα πάει άλλος. Δεν προλαβαίνει να κάνει κόμμα ο άλλος Γιώργος που δεν πολύ θα μέρες. Το θέλαμε. Δεν ξέρω, προλαβαίνει. Είναι να σκάσει ο Βενιζέλος. Θα ψηφίσει στις 29 και πρέπει στις 30 να κάνει κόμμα. Προλαβαίνει να τα κάνει. Καλά, Πασόκ δεν θα ψηφίσει. Ωραία. Γιώργος Παπανδρέου και συναυτό εκεί κάτι βουλευτές δεν ψηφίζουν Πασόκ. Ναι, είναι ναι, δεδομένο. Ναι. Μην σου πω, ψηφίζουν και Τσίπρα. Μην δεν ψηφίσουν και για πρόεδρο. Όχι, θα ψηφίσουν το όπεν. Ναι. Γιατί επειδή τους βλέπουμε όλοι, δεν πρόκειται. Έχει πει, δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Επειδή δεν βγαίνει πρόεδρος, γι' αυτό θα ψηφίσουν. Πώς πάει ο Δήμας, βγαίνει. Έχω οριακά, οριακά. Οριακά θα βγει. Εδώ. Οριακά, αλλά θα βγει. Καλώς και αυτός. Καλώς και αυτός. Όλο και κάτι θα έχει περισσέψει από το πλεόνασμα. Έκλεισε ο προϋπολογισμός. Πόσοι άχρωμοι. Δεν έχει ο Σαμαράς να σοκαράσει 5 βουλευτές, 10 να τελειώνουμε να βγει. Νομίζω. Πηγαίνει τη χώρα σε περιπέτειες. Να, ανευθυνότητα Σαμαρά είναι. Αυτός μας πηγαίνει δεν σε περιπέτειες. Έχουν τα ταμεία λεφτά. Έχουνε. Ας κόψαν τους συνταξιούχους που θα κόψουνε. Ας κόψαν τους εργαζόμενους, μισθούς κι άλλο. Ναι, δεν μπορεί να τα κόψει από εκεί να τα πάει στους βουλευτές. Δεν θα τα πάει στους βουλευτές για μισθό μόνιμο. Εφάπαξ ποσό για να πάμε σε, μην πάμε σε εκλογές. Αυτό που έχουμε. Κανονικότητα. Έχουμε ένα θεσμό που πρέπει να βάλουμε τον πιο άχρωμο άνθρωπο εκεί πέρα. Και ψάχνουμε μεταξύ πολλών αχρώμων ανθρώπων για να κάνει τίποτα. Τι θες να βάλουμε, τον πιο λιπαρό, να βάλουμε τον Καραμαλή. Δεν κάνει τίποτα. Τουλάχιστον αν τον βγάζαμε εμείς, θα είχε ένα νόημα, μια αξία και ένα ρόλο παραπάνω. Θα ήταν και αντίβαρο στις εξαλλοσύνες των κυβερνήσεων. Συζητείτε κι αυτό. Βέβαια, χρειάζεται κάποιος να υπογράφει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τους ωραίους νόμους και όλα. Ναι, ναι. Αλλά να υπάρχει κάποιος στο Μέγαρο, στο Προεδρικό, να πηγαίνει να το χαιρετάσει, άμα χρειαστεί κάτι. Στην Κομισιόν της αρέσει ο Δήμας. Γιατί στις άλλες χώρες δεν επεμβαίνει η Κομισιόν. Τώρα στην Ελλάδα έχει λόγο για όλα και βγαίνει. Και λέει και το δεχόμαστε σαν κάτι πολύ φυσιολογικό να βγαίνουν οι άλλοι και να λένε τι είναι το σωστό για μας. Ακούστηκε ότι η αντιπρόεδρος. Στην ανεξάρτητη Ελλάδα. Ο Βενιζέλος ο Βαλεόρος να είναι αντιπρόεδρος, ακούστηκε. Τι αντιπρόεδρος. Της Δημοκρατίας. Έτσι δεν. Θα πέσει η κυβέρνηση και μετά τι θα είναι ο Βενιζέλος. Ναι, θα. Εκτός Βουλής. Μπορεί να τον δεις και μετά. Α, ναι. Να παραμείνουν στα Υπουργεία. Αφού οι Βενιζέλοι. Όχι ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί, δεν θέλουν αυτοί να φύγουν. Η πρόταση που θα μου πεις από εδώ και πέρα, ξεκίνησες αφού οι ΣΥΡΙΖΑΙ, είναι από τις προτάσεις που δεν μπορεί να έχουν καμία απολύτως ισχύ σε αυτόν τον τόπο. Πες την πρόταση. Τι θα έλεγα. Αφού οι ΣΥΡΙΖΑΙ έχουν πει ότι δεν θα συνεργαστούν. Α, ναι. Δεν έχει νόημα τι έχουν πει οι ΣΥΡΙΖΑΙ, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα τι λένε. Η ΣΥΡΙΖΕΗ. Θα ακούσουμε κάποια παραδείγματα στην πορεία για να καταλάβουμε. Γιατί βγήκε πριν ο Μητρόπουλος. Ναι, το άκουσα. Ναι, είπε τα καλύτερα, αλλά πριν το Μητρόπουλο βγήκε ο Γιακουμάτος. Μάλλον ταυτόχρονα. Ο οποίος Γιακουμάτος. Πού να πιάσει το Γιακουμάτο. Πού να πιάσει το Γιακουμάτο. Προσπαθούμε, το παλεύουμε, να γράψουμε από το κείμενο. Να γράψουμε από δεν ξέρω τι θα γίνει. Άτλαντα της πολιτικής δεν θα το λέγαμε ποτέ. Να ακούσουμε τι είπε για το Σαμαρά. Κύριε Χατζηνικολάου, κουραστήκαμε να τρώμε 5 χρόνια ξύλο για να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα. Και θα είπατε να το φάει κανένα άλλο. Θα μου επιτρέψετε μια υπερβολή ότι σαν τον Άτλαντα κρατάει ο Σαμαράς στην Ελλάδα, στις πλάτες του. Και από κάτω έχουμε μια αντιπολίτευση, η οποία κάνει οτιδήποτε. Συγγνώμη, τι είπατε, άρα σαν τον Άτλαντα κρατάει ο Σαμαράς στην Ελλάδα. Έτσι, όρθια. Ναι. Τόσο όρθια που πάλι ξαναγυρίζουμε στη δραχμή. Ποιο ρένι. Τόσο όρθια. Η απορία Χατζη Νικολάου είναι. Με αργοπορία, γιατί. Δεν περιμένει να ακούσει αυτό. Περνάει η ώρα, λέει, τη άλλη βλακή σου. Ναι, λέει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είπε αυτό. Η εικόνα την ξέρουμε με τον Άτλαντα που κρατάει τον ουράνιο θόλο. Ναι. Αυτό αυτός ακριβώς είναι ο Σαμαράς και κρατάει την Ελλάδα όρθια. Όρθια. Ναι. Το είπε και αυτό. Βέβαια έχει πει καλύτερο ο Άδωνης. Όρθια ή την πάει γύρω-γύρω ανάκατα. Τι κρατάει. Αυτό το κρατάει και τώρα ταρακουνιέται πάλι το σύμπαν και αρχίσαν όλοι. Φεύγουμε από το ευρώ ξανά δραχμή. Φεύγουν καταθέσεις. Γίνονται όλα αυτά. Αυτό είναι το όρθια. Αυτή ήταν ισχυρή. Όπως τη βγάζαν και τη βγάζαν στα ξέφωτα και φεύγαμε από τα Δουνουτού και τα Μνημόνια. Έτσι θα φεύγαμε. Πώς θα φεύγαμε. Δεν θα φεύγαμε. Δεν θα φύγουμε. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε με. Εγώ θα γελάς. Σε λίγο. Γέλα. Περίμενε. Όχι, θα ακούσουμε τον Μητρόπουλο σε λίγο. Τι, όχι. Είπε ο Μητρόπουλος, όχι. Φεύγουμε. Είμαι εκτός γραμμής. Ναι, είσαι εκτός γραμμής. Γι' αυτό σου λέω, εκτίθεσαι. Εκτίθεσαι. Μα δεν τους προλαβαίνω κιόλας. Τι εκτίθεμαι. Ξέρω δύο πράγματα και δεν προλαβαίνω να αλλάξω γνώμη. Και δεν έχει αρχίσει επισήμως η προεκλογική περίοδος. 30 του μήνα. Ναι, καλά. Λοιπόν, ο Γιακουμάτος είπε κάτι για να καταλάβουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον εγκέφαλο και κάνουμε έκκληση και από αυτή την εκπομπή σε όλους αυτούς που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στη Β' Αθήνας, όλοι για Γιακουμάτο. Ναι, μην τον αφήσει να κάνει καμιά βλακία. Δεν μείνει απ' έξω. Μην αναγκαστούμε να ψηφίσουμε εμείς για Γιακουμάτο. Αυτό που τώρα έγινε κάποια χρόνια που ήταν στην εκτός ο Γιακουμάτος βουλευτής, αλλά δυνατόν τον είχαν απ' έξω. Δεν είναι δυνατό. Ναι. Ο άνθρωπος το είπε κιόλας νωρίτερα που μιλούσε, είχε και τρεις χαρές. Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, δώσε μου 5 δευτερόλεπτα να σου πω τρεις χαρές που πήρα αυτές τις μέρες. Πείτε κάτι για τη Β' Αθηνών κι εσείς. Το πρώτο είναι η νίκη της Ξάνθης. Το δεύτερο είναι η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μάλμε. Και το τρίτο, ότι την Κυριακή αυτά τα τραγούδια του Καλατζή είναι τρελαίνεση. Μόνο που έλεγε άπονη ζωή, έπρεπε να πει άπονη πολιτική. Τελείωσα. Μπέρδεμα. Άμα έχει έννοιε. Άμα ο μνημονιακό ο βουλευτή έχει έννοιε. Ποιο. Ο μνημονιακό ο βουλευτή. Γιακουμάτο είναι πάνω από βουλευτέ, πάνω από μνημόνια. Είναι ένα τα μυαλό. Τα υπογράφει βέβαια. Ένα μυαλό. Όσο πάνω και να είναι, τα έχει υπογράψει δεν είναι όλα. Δεν είναι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Μπέρδεψε Καλατζή που ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Με μπιθικότσι που έρχεται. Τώρα δεν θα τον εγκαλέσουμε. Τι συνειδίνει η τέτοια η Real News. Μα μπέρδεψε. Αυτό που μπερδεύει κομβικά πράγματα. Είναι κομβικό πράγμα ο Καλατζή. Με την εφημερίδα ναι, την άπονη δώσω ζωή την λέει Μπιθικότσι. Α, αυτό ναι. Ποια Κυριακή το δίναμε, νόμιζα, έλεγε. Όχι, ότι μέσα στο μυαλό του γίνονται ένα. Α, κάποια ναι κύτταρα από τη μία πλευρά πάνε και σφιχταγκαλιάζονται με κάποια κύτταρα από την άλλη πλευρά και γίνεται ποια αυτό. Ποια κύτταρο, ο Γιακουμάτος είναι μονοκύτταρος οργανισμός. Τα κύτταρα, υπάρχει και δεύτερο έχει, κύτταρο έχει μαζί με αυτό. Έχει αμοιβάδα, τέλος. Όχι, έχει και πρέπει ψηφίστε τον. Θα κάνουμε, αγχώνομαι τώρα με αυτές τις εκλογές, έχω αγχωθεί. Μην χάσουμε για τη Β' Αθήνα, κοίτα τι κινδυνεύουμε. Ποιους. Βούλτεψη, oh. Γιακουμάτο, Άδωνη, αυτούς δεν τους θες στην επόμενη δεν τους κινδυνεύουμε αυτούς νομίζω. Όχι. Έχει καταλάβει τους κωμικούς η δεν χώρα. Δεν τους κινδυνεύουμε. Ντινόπουλο, πώς, Κυριάκος, πώς θα βγουν, θα βγουν δύο-τρεις θα βγουν στη Β' Αθήνα. Δύο-τρεις θα βγουν, πώς θα βγουν. Γι' αυτό είναι κρίσιμα τα πράγματα. Να τους πω εσπίρι αλλού, να τους μοιράσει. Εσείς οι νεοδημοκράτες που έχετε το ταλέντο και όλα αυτά τη διέστηση. Νόμιζα θα λέγεις την νοημοσύνη. Όχι, έχουν και νοημοσύνη. Γιατί δεν είναι και το θέμα. Γιατί στους άλλους χώρους είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πάμε πού δηλαδή. Να ψάξουμε, άντε πάμε. Για άντε ψάξε, εν πάση περιπτώσει. Για το ελληνικό κοινοβούλιο μιλάμε. Λοιπόν, εσείς της Β' Αθήνας προσέξτε τι θα διαλέξετε. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Αυτό θα πούμε. Να μόνο δοθεί κεντρική γραμμή, εγώ πιστεύω. Θα δώσουμε εμείς σαν εκπομπή. Για κουμάτα. Παιδιά, από κάθε χώρο. Ναι, τέλος, ναι, τους ξέρουν, τους ακούνε κάθε μέρα. Ναι, παιδί μου, αλλά μπερδεύεσαι ο άλλος. Ποιος άλλος θα έλεγε Άτλαντα ο Σαμαράς κρατάει την Ελλάδα. Ναι, όρθια. Δεν το λέω. Καλά, και ο Άδωνης θα μπορούσε. Ποιος άλλος θα έλεγε μ' αρέσει ο Καλατζής μετά την Ξάνθη και τον Ολυμπιακό Καλατζής που έχει πει την άπονη ζωή. Κατάλαβες, δεν τα λες αυτά. Οπότε και άλλα, ειδικά για το Γιακουμάτο. Λαϊκοί καλλιτέχνες, γνήσιοι λαϊκοί καλλιτέχνες. Ποιος άλλος θα φωτογραφίζει τα προϊόντα. Πες ότι φεύγει από υπουργός. Ποιος θα βγάζει φωτογραφία το αλεύρι. Ποιος θα έχει τέτοιο άλμπουμ σπίτι του, αυτό πες μου. Το αλεύρι. Ποιος. Δεν είχε φωτογραφηθεί μέχρι εδώ, τώρα. Εγώ selfie με το αλεύρι. Μπορείς να πας. Selfie με τη χλωρίνη. Όχι, δεν κάνει, μόνο του είναι το προϊόν. Χωρίς. Μέχρι τώρα ένα αλεύρι. Ήταν σε ένα, μόνο του σε ένα ράφι. Το από τη μέλη του εκεί πέρα να το του στάζουν εσύ από εδώ να έχει τρυπήσει. Το πιάνε, το βάζε στο κάρο. Και δεν ήταν έτοιμο για φωτογράφηση. Ναι. Και πάει ο άλλο χωρί ρετού, χωρί τίποτα. Του έδωσε νόημα στη ζωή του αλευριού. Του έδωσε νόημα. Του έδωσε. Ότι το έκανε διάστημα. Το έκανε. Το έκανε. Το ίδιο αν δει τώρα τα αλεύρια, τα αλεύρια στα ράφια, δεν υπάρχει τρύπα. Μακιγιαρισμένα. Πούδρα δικιά του εσωτερική πούδρα. Τάκ, τάκ, τάκ. Δεν γυαλίζει κανένα. Ούτε ο κουλούρη αυτά. Ούτε ο κουλούρης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο Γιακουμάτος. Δίνει άλλο νόημα στη ζωή του ρυζιού. Να βάψει και ο Γιακουμάτος τα μάτια του. Διότι το ρύζι είναι μόνο για να το φας. Να γίνει. Το ρύζι. Βρασμένο. Τι μόνο για να το φας. Γάμους, παιδί μου. Γάμους, πανηγύρια, γιορτές. Δεν πετάς τον Ιχάκι μέσα σε ένα γάμο στον χορό του Ισαΐα. Τώρα που το λες. Το γλασέ. Το ρύζι έχει ξαναφωτογραφηθεί. Στους γάμους. Στους γάμους. Το αλεύρι. Δεν έχει ποτέ. Ήταν μια αδικία που ο Γιακουμάτος ήρθε τώρα με το μνημόνιο. Ναι, το μνημόνιο μας τα έμαθα αυτά. Και τα φωτογράφησε. Τόμι, κατά τα άλλα. Τόμι, ποιο μία. Έχει άλλα γράμματα. Τον ήξερε. Όλες οι τιμές έχουν πέσει με αυτές τις φωτογραφίες και με αυτά. Δεν υπάρχει. Ναι, τιμές κανονικά στον κόσμο τους και όλα τα. Και οι μισθοί και όλα πέφτουν. Ναι, δεν το συζητάμε. Μαζί. Και ο Άδωνης είναι ένας άλλος, ο οποίος. Με παρακαλεί ο κόσμος, θέλω να σου το πω τώρα και. Να μην από, βάζουμε από πολύ αέρος, Άδωνη. Δηλαδή, τουλάχιστον να βάζουμε στην επανάληψη, μόνο που είναι απόγευμα. Τώρα που είναι μεσημέρι, δεν το αντέχουν. Το δεν βλέπω θέλουμε και εγώ με το που σκάει Άδωνης αρχίζουν να. Δεν μπορούν, ξερνάνε, κάνουν, τρώνε. Και εσείς μην τρώτε μία η ώρα, έλεος. Ποιος τρώει μία η ώρα. Αυτά τα γερόδια που ξυπνάνε έξι. Κοιμήσου δύο ώρες παραπάνω να φας τις δύο. Όχι, τρώνε από τις 12. Από τις 12. Στον νωρίτερα. Ακίνη ώρα τη αναγούλα. Δηλαδή το έχει φάει, το έχει. Έχουν ένα, τι έκανε ο Άδωνης, για ένα θέμα. Λοιπόν, καμιά ταμπλέτα καινούρια τίποτα να πουλήσει. Όχι, θα σου πω τι έκανε ο Άδωνης. Θα έρθει ο Τσίπρας και θα πουλάνε στην οι ταμπλέτες. Υπόθεση Ρωμανού, ρε παιδί μου. Στην υπόθεση Ρωμανού. Τι έκανε, πήγε να παίξει και τρώγε σουβλάκι να τον κοιτάει ο Ρωμανός. Ικανό τον έχω. Και εγώ τον έχω ικανό. Στην υπόθεση Ρωμανού, χτες ομόφωνα στη Βουλή, σύμφωνα βέβαια με τα πρακτικά, διαχώρισαν τη θέση τους, αν και δεν προβλέπεται ψηφοφορία, αλλά με δήλωση εκεί κάπως, ο Άδωνης και ο Πλεύρης. Εν πάση περιπτώσει, μετά στην εκπομπή που είχε το μεσημέρι. Είχε και από κάτω και ευχή κακό ψόφο. Όχι, δεν όχι, είχε. Όχι, δεν όχι. Ούτε μια ευχή όχι, στο Ρωμανό. Δεν έχει πει τέτοιο Άδωνης ποτέ. Ίσα ίσα είπε το παιδί κτλ. Είπε το παιδί. Ναι, εγώ ακούγοντας, επειδή τον μελετάω τον Άδωνη. Περαστικά. Τι χαμένο χρόνο. Ο καθένα έχει ένα βίτσι. Διάβασε ένα βιβλίο. Ένα βίτσι και ένα γράμμα. Εγώ έχω αυτό το βίτσι. Κάποια στιγμή θα τα εκδηλώσω. Ναι, θα τα εκδηλώσω. Λοιπόν, εγώ έχω αυτό το βίτσι. Δεν τον παρακολουθώ τον άνθρωπο. Γιατί έχει μια αξία να παρακολουθεί. Είναι καλό να παρακολουθεί τον άνθρωπο. Η επιστήμη πολλά χρόνια παρακολουθεί τον άνθρωπο. Δεν έχει φτάσει σε ικανά συμπεράσματα. Δεν το παρακολουθώ επιστημονικά. Όχι επιστημονικά. Δεν μπορώ, δεν είμαι τέτοιο. Θα σου πω. Μ' αρέσει η δήλωση μετά, γιατί η υπόθεση Ρωμανού, από την υπόθεση Ρωμανού μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Πάρα πολλά συμπεράσματα και πολύ χρήσιμα για πολλούς χώρους, τη ζωή, την Ελλάδα, την κατάσταση, την αλληλεγγύη, πώς εκφράζεται, την πολιτεία, πώς πρέπει να είναι και. Θα πρότεινα να το λέμε από εδώ και πέρα η νίκη Ρωμανού, όχι την υπόθεση Ρωμανού. Την νίκη Ρωμανού, δεν είναι μόνο του Ρωμανού η νίκη. Ναι, αν ήταν μόνο ο Ρωμανός, δεν θα ήταν νίκη, θα ήταν τίποτα. Επειδή λοιπόν έγινε υπόθεση όλων μας, γι' αυτό εγώ να το λέμε και νίκη. Είναι νίκη, δεν το συζητάω. Αλλά όχι εκδικητικά απέναντι σε ένα ανάλγητο κράτος του Σαμαρά, του Αθανασίου και όλων αυτών. Το κράτος έτσι πρέπει να είναι. Αν θέλει το κράτος. Δεν είναι για να δίνει μαθήματα και να ασκεί πυγμή σε κάποιον. Ναι. Αυτή την αντίληψη που την έχει ο Σαμαράς, που μας αποχαιρετούν με πολύ παταγώδη τρόπο τελικά. Δυστυχώς. Αυτή η αντίληψη είναι καταστροφική για το κράτος και για όλους μας. Αλλά η πυγμή δεν μπορεί να εφαρμοστεί το 2014. Ναι. Γιατί στην πυγμή απαντάς με διάφορους τρόπους και. Λοιπόν, ο Άδωνης χθες στην εκπομπή μίλησε για το κράτος που εκβιάστηκε. Να το ακούσουμε. Θεός μας, υπάρχει και ένα στοιχείο πολιτικού συμβολισμού. Που εδώ όντως μπορεί να δεχθεί η κυβέρνηση του κράτους μια σκληρή κριτική. Ποιος είναι τώρα ο συμβολισμός? Ότι αυτή η σταθμισμένη τροπολογία, που ασφαλώς δεν θα αφορά πλέον μόνο τον Νίκο Ρωμανό, αλλά όλους τους καταδικαστέντες φυλακές, δεν έγινε από την κυβέρνηση και από τη Βουλή εξιδίας πρωτοβουλίας. Δεν έγινε δηλαδή επειδή αποφάσισε το κράτος αυτό είναι σωστό, αλλά έγινε κατόπιν της απεργίας πείνας και της πιέσεως που άσκησε ο Νίκος Ρωμανός στην κυβέρνηση, στο κράτος, τα κόμματα. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί εγώ παραλαμβάνω, θα λέω όλα στην εκπομπή. Άρα, σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού, το κράτος φάνηκε να τροποποιεί την νομοθεσία του εκβιαζόμενου. Να κάνει μεν μια σωστή ρύθμιση, επαναλαμβάνω, αλλά να την κάνει υπό ένα καθεστώς εκβιασμού. Δεν σας κρύβεται αυτό, με ενοχλεί. Λοιπόν, είναι κακό ένα κράτος να εκβιάζεται, μπορεί να το πάρει κάποιος. Καημένο κράτος. Να πιέζεται. Όχι, να σου πω, να πιέζεται. Όχι, δεν είναι κακό. Τι με ρωτάς, αν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, εδώ για την υπόθεση. Υποχρέωση ενός είναι. Υποχρέωση να μην αφήσει να πεθάνει. Όχι, και υποχρέωση του κόσμου. Και του κόσμου. Να πιέζει του κόσμου. Το κάθε κράτος. Το κράτος. Και να υπερασπίζει το δίκαιο. Είναι μεγάλη πολιτική και φιλοσοφική συζήτηση. Ένα κράτος από τη φύση του είναι καταπιεστικό. Απλά κάποιος θα πει είναι δεν λίγο, να λίγο σοκ για όλους που ξαφνικά είδαμε κάπου να συμφωνούν οι περισσότεροι. Όλοι. Όλοι. Όλοι. Αυτό όχι είναι λίγο σοκ για όλους μας. Και μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και όλοι. Και τη κοινωνία. Δεν εννοώ τα κόμματα. Για την κοινωνία λέω. Βέβαια και τα κόμματα. Δηλαδή είδε πρώτη φορά το ΚΚΕ να συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Καλά, εντάξει, νομοθετήματα στη Βουλή περνάνε κατά καιρούς διάφορα. Είναι και κάποια τεχνικά θέματα, κάποια τυπικά θέματα και όλα αυτά. Όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή είναι νίκη όλων όσων στάθηκαν στην υπόθεση, αλλά δεν έχασε κάτι το κράτος. Δηλαδή στα μάτια μας έπεσε, έχασε κάποιος. Έχασε ο Αθανασίου. Αν έπεσε περισσότερο από όσο έχει πέσει, δεν έπεσε. Δεν είναι πεσμένος ήδη στα μάτια δεν μας. Δεν νιώθουμε καλύτερα που είναι ένα κράτος. Που δεν είναι τέτοιο, αλλά έχει και μια στιγμή ευαισθησίας. Αν είχε άλλες 10 τέτοιες, τι θα γινόταν. Καλά, τώρα κι εσύ χαλάρωσε. Στις 31 μέρες. Εξαναγκάστηκε. Στις 31 μέρες. Συμφωνώ που ήταν βασανιστήριο όλο αυτό και το έκανε για τσαμπουκά. Αυτό σου λέω. Φαντάσου να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γλιαίνονται οι γωνίες όλων. Εκτός αν θέλουμε τις γωνίες. Δεν ξέρω αν. Εκτός αν αυτό θέλουμε τις γωνίες. Αυτό οπότε το μακελιό. Και αυτοί που το χειρίζονται γιατί δεν νομίζω ότι θέλουν να λιάνουν τις γωνίες. Ισχυρότεροι και από το κράτος και τους μηχανισμούς τους είναι η μάζα του λαού. Να το πω έτσι. Γιατί αν δεν είναι και οργανωμένη αυτή η μάζα, δεν το συζητάμε. Έχουν φύγει σε πεντάλεπτο. Αν θέλουμε τις γωνίες, γωνίες, ό,τι θέλουμε. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Γωνίες, ό,τι θέλει ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε τις διαφημίσεις. Μια μικροδιόρθωση θέλω να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ένας φίλος λέει και πολύ σωστά: το αλεύρι φωτογραφίζεται τις απόκριες. Σωστό. Έχει σωστό, δίκιο. Και εγώ το σκέφτηκα μετά. Το αλεύρι ψημένο φωτογραφίζεται σε όλα τα μαγειρέματα και στα τέτοια που έχουν εκεί εκπομπές. Ναι, πρώτη ύλη τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων. Άντε, δώσει διαφημίσεις, τι θες να δώσει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επειδή περιμένουμε τον Σαμαρά, οπότε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νούτου. Θα έρθει εδώ. Ανά πάσα στιγμή θα διακοπούμε. Μόλις αρχίσει δηλαδή. Να ακούσουμε τι είπε ο Μητρόπουλος εκτός από τον Γιακουμάτου και τους Άτλαντες. Ήταν και ο Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν πολύ αποκαλυπτικός σε αυτή την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά και λεπτό με λεπτό όσο πλησιάζουν να αναλάβουν την εξουσία. Κάνουμε τις κολοτούμπες πιο θεαματικές. Με συγχωρείτε, εγώ θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι με ένα άρθρο θα καταργηθεί το μνημόνιο. Τώρα θα ζητήσετε παράταση του μνημονίου. Όσοι έχουμε βαθιά και σωστή θεωρώ γνώση των μνημονίων, αυτά δεν συμβαίνουν, κύριε Χατζηνικολάου. Η διαπραγμάτευση θα αρχίσει και ως προς τις δανειακές συμβάσεις, αλλά και ως προς την ακύρωση των νόμων, που είναι και ζήτημα χρόνου. Άρα λοιπόν, όσοι μιλούνε ότι με ένα άρθρο μπορεί να καταργηθεί όλος ο όγκος ο θεσμικός. Μα το κόμμα σας το έλεγε αυτό. Των 25.000, από μένα δεν το έχετε ακούσει αυτό. Από εσάς προσωπικά όχι, αλλά το έχω ακούσει από δεκάδες στελέχη σας. Όσοι το λένε και σήμερα και παλιότερα, δεν έχουν γνώση του όγκου των μνημονιακών δεσμεύσεων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ, και θεωρώ το κατανοεί και ο κύριος Γιακουμάτος, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η χώρα. Όσοι λοιπόν το λένε αυτό με ένα νόμο κατάργηση και σήμερα και παλιότερα, δεν έχουν γνώση, όπως είπε ο Μητρόπουλος. Μας πέσαν τα αυτιά, ρε παιδί. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Μα να μην έχει γνώση ο Αλέξης. Αποκλείεται. Από τη Βουλή κιόλας το είπε. Μοντάζ. Είναι μοντάζ. Δεν είναι καθόλου. Είναι μοντάζ. Τα έπανε έτσι. Δεν τα έχουν πει. Πού ζούσαμε. Τι δεν μας βγάλουν και τρελούς και αυτοί. Εκτός γραμμής, μήπως ο Μητρόπουλος είναι σε άλλο κόμμα, κάτι. Όχι, ο Μητρόπουλος είναι εκεί μια χαρά. Θα είναι υπουργός αύριο. Λέει εδώ, κάτσε να τον βρω, ο Δραχμαντινετζάν. Αμάν, πια έρωτα. Α, με τον Δραχμαντινετζάν τον έχουμε. Είναι πολύ καλό στο Twitter. Καλό παιδί. Καλό μυαλό, ρε παιδί μου. Πού πάνε αυτά τα μυαλά χαμένα. Συγκάκεσαι, από την Άρτα. Λέει, αλλά έχει σημασία. Πόσο καλό μυαλό να έχει η Άρτα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μεγαλώσει αλλού. Λοιπόν. Οι σταλινικοί της Ελληνοφρένεια κοροϊδεύουν το ΣΥΡΙΖΑ που έχει το Μητρόπουλο και το Μιχελογιαννάκη που είναι πασοκικά σκουλίκια. Αστείο είναι, μην το παρεξηγηθούνε. Τι? Τι είναι? Έλα ρε, όχι. Σαν αστείο το παίρνεις. Έλα, αστείο είναι. Δεν είναι σκουλίκια τώρα τους βουλευτές. Αστείο. Ωραία. Λοιπόν, όμως. Πες, θα πω λίγο μήνυμα. Το θέμα είναι αυτό, ότι ετοιμαστείτε για κολοτούμπες. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει ότι όντως με ένα νόμο. Ότι θα το σκίσει. Και ότι να είστε έτοιμοι. Αλλά εμείς δεν θα είμαστε εδώ να λέμε «Αχ, σας το έλεγα». Δεν θα είμαστε, ούτε θα το σκεφτόμαστε. Αλλά ετοιμαστείτε για κολοτούμπες. Και αν τους κάνεις κριτική, σου λένε «Σαν τον Τράγκα». Τι σαν τον Τράγκα. Έτσι απαντάνε. Σαν τον Τράγκα απαντάνε. Όχι. Να είτες και να είτες. Σου λένε ότι και εσύ τους κάνεις κριτική σαν τον Τράγκα, παραγνωρίζοντας. Ναι. Που από αριστερή. Βέβαια, από άλλο μετερίζει ο ένας. Από την αφετηρία. Ναι, αυτό. Έχει σημασία η αφετηρία που ξεκινάς να κάνεις μια κριτική. Ναι, όντως βλέπουμε την κορφή ενός βουνού, τη βλέπουμε και από εδώ και από εκεί. Αυτό το παραγνωρίζουν, που υποτίθεται από αριστερούς ανθρώπους. Αυτά τα έλεγαν οι ίδιοι πριν δύο χρόνια, ρε παιδί μου. Είχαν αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και πώς σιγά σιγά γίνεται μέσα η αλλαγή του τρόπου σκέψης του παλιού 4%. Εμένα αυτό είναι το κόλλημά μου. Η χώρα θα καταστραφεί, είναι δεδομένο. Θα έρθουν 10 μνημόνια. Κάθε κυβέρνηση θα σκύβει σε όλους αυτούς. Είναι πολύ. Και φαίνεται πώς την έχουν στήσει στο ΣΥΡΙΖΑ με το που θα βγει να πάει εκεί και να έχει 5 μέρες για να μην μπορεί να ανασάνει. Είναι όλα δεδομένα. Όσο ο λαός είναι από κάτω, όλα αυτά θα είναι δεδομένα. Όμως εμένα με απασχολεί αυτό. Πώς γίνεται η αλλαγή ανθρώπων που είχαν αριστερότατο τρόπο σκέψης, σιγά σιγά να αρχίζουν να τα δικαιολογούν όλα. Δεν λέω για τους Πασόκους που έχουν έρθει. Καλά, αυτό δεν δικαιολογημένα τα είχαν έτσι κι αλλιώς. Ψάχνουν στο Σύμβιο να πιαστούν. Αλλά και οι άλλοι. Απαλωτριωθήκαμε. Λοιπόν. Τι λέει το μήνυμα. Καλησπέρα από τη Χειμωνιάτικη Εδιψώ, Αποστόλη. Πες καλησπέρα από όσους ξέρεις. Καλησπέρα. Στην Εδιψώ. Έχω άλλο ένα. Καλύτερα να πλένετε το στόμα σας με χλωρίνη όταν μιλάτε για τον Γιώργο. Τον Παπακοσταντίνο ή τον Παπάνδρα. Δεν ξέρω. Θα το πλύνουμε με χλωρίνη. Κανονικά. Για τον Γιώργο. Για τον Γιώργο. Βεβαίως, να πλένουμε το στόμα μας. Χλωρίνη. Τριπλάξιον, πώς τα λένε αυτά. Τριπλάξιον. Οτιδήποτε για τον Γιώργο. Και λεμόνι κιόλας. Εμείς σεβόμαστε τον Γιώργο Σολίγη σε αυτόν τον τόπο. Γιατί μας έχει δώσει ψωμί. Να φάμε και μας δίνει ακόμα. Μη σου πω πάντα σπάνι μας έχει δώσει ο Γιώργος. Λοιπόν, του βγάζουμε το καπέλο. Φοράμε καπέλο. Δεν έχουμε. Όχι. Μηδένιστο πηλίκιο, να πούμε αυτό ήθελα. Επίσης αυτό είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Τι μου λες τώρα εσύ. Ο πλούτος του Η Έλληνα. Η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανένα κόμμα τώρα. Άσε με. Και όλες τις κάλτσες. Και όλες τις ραντεβού είναι Κυριακή στις κάλτσες. Παγκοσμίως, πολιτικός, από τότε που υπάρχει πολιτική, 2-3 χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα. Ραντεβού την Κυριακή, όλες τις κάλτσες. Είναι η πιο κρίσιμη. Είναι η τελευταία ομιλία. Η τελευταία ομιλία που σε παρακινεί να πας εκεί. Ναι. Και είναι ο συμβολισμός της δημοκρατίας. Και το κάνει κάλτσα. Ποιος είναι Άτλαντας, ποιος είναι Άτλαντας τώρα? Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι το κάνει κάλτσα. Γατάκι για κουμάτο. Την κάνει κάλτσα. Αυτός δεν είναι θεό, είναι ο θεός μέσα του. Οι θείες του λαού έπιασαν τόπο, οι θείες. Αυτό, οι θείες του, εκεί εντάξει μπερδεύεται. Όλες πιάσαν τόπο. Χλωερό. Φρόντισε ο Γιώργος. Από τότε με το που το είχαμε πει και μου είχε έρθει μέσα αυτό. Χλωερό τόπο, οι θείες. Λοιπόν. Ο Γιακουμάτος μου θυμίζει τις συζητήσεις των γέρων, λέει ένας κύριος, στα καφενεία με αυτά που λέει. Εμείς τον έχουμε υπουργό. Ναι. Αυτή είναι η σοφία του λαού. Αυτοί που οι άλλοι τους έχουν για καφενετζίδες εκεί πέρα από καδόρους, εμείς τους κάνουμε υπουργούς. Γιατί ξέρουμε, πιάνουμε το, έχουμε το λαϊκό το αίρισμα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πείτε για άλλα, το ποτάμι. Έχουμε και άλλα προσπάσματα πολλά. Του Τσίπρα. Έχουμε και άλλα προσπάσματα που τα καταργεί γρήγορα και άμεσα. Και έχουμε και αποσπάσματα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε πια. Τόση κολοτούμπα δεν είναι αυτό εκπομπή. Τα μαζεύαμε και εμείς λέμε, ξέρεις τι γίνεται με τον Τσίπρα. Δεν ξέρεις ποτέ, εμείς πάσω διάολο στο ποδάρι του και τα αλλάξει. Αυτό ότι τα μαζεύαμε αυτά με τους Τσιπραίους και πριν κάνα χρόνο τους είχε για κολοτούμπες. Αλλά λέω, μάλλον δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Δεν μπορεί να είναι και αυτοί τόσο ίδιοι. Λοιπόν, άμα βάλουμε στη σειρά τι έχουν πει. Να δούμε, περίμενε. Περιμένουμε. Να δούμε, να δούμε, δεν θέλω. Σε 10 μέρες αρχίζει η προεκλογική περίοδο. Γιατί επειδή αναλαμβάνουν εξουσία, αρχίζει τώρα σιγά σιγά και. Ο Δήμας πώς πάει? Καλά, μαζεύονται. Θα βγει ο Δήμας. Χρηματίστηκε ένας ακόμα βουλευτής, νομίζω πάμε καλά. Όχι, προχτές ήταν 165, χθες ήταν 163. Δύο είπαν. Πάει καλά, καλπάζει. Γιατί από τη φορά που έχουν πάρει κάνουν μειώσεις και σε αυτά. Έβαλε φορολογία στις μίζες. Όχι, παιδί μου. Οι Τατσόπουλοι και αυτοί όλοι είναι καθαροί, δεν θα ψηφίσουν, έτσι. Τι, ο Ψαριανός δεν θα ψηφίσει? Νομίζω να αφού είναι στο ποτάμι. Φθηνό καρφί. Οφείλει η ιστορία του να ψηφίσει. Το οφείλει στην ιστορία του. Δηλαδή η συνέπειά του θα ήταν να ψηφίσει. Λοιπόν, λέει εδώ για το ποτάμι μια κύπες. Πείτε και για το ποτάμι με τα σκατά που βγήκαν χθες στα social media να βγάλουν όλοι τους τη χολή και τη σκατοψυχία τους για τον Νίκο Ρωμανό. Τα άμα τα διάβασα, δεν ξέρω. Τα διάβασα και τον Ορφανό. Έχουν μαζέψει το ποτάμι εκεί. Τα στελέχη. Μα αυτό είναι το τι έχουν μαζέψει το ποτάμι μέσα. Χρυσαυγίτες με γραβάτα. Τους έχουν αποκαλέσει και νομίζω είναι πάρα πολύ. Είναι σαν τον Κηφισό το ποτάμι, από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι κάτω, υπόγεια από το δρόμο, σκατήλα περνάει. Βοθρόνερα θέλω να πω. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, νομίζω. Κηφισό, Κηφισό, διάλεξε. Είναι πιο σύνθετο. Δεν είναι μόνο από μία πηγή μόλυνση. Είναι πιο σύνθετο όλο αυτό που. Βγάζουν και τα εργοστάσια, τα ξενοδοχεία. Βλέπει τον Κασιδιάρη και ξέρει, παιδί μου, ο Κασιδιάρη. Ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Αν βλέπει τον άλλον και το στρογγυλεύει και κάνει διάφορα, είναι πιο αδίστακτη. Αυτό ο Σαμαράς. Για κάποια θέματα. Αυτό ο Σαμαράς. Βρωμόστομος. Σε κάθε ευκαιρία ακούμε μια βρωμιά από το στόμα του. Δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό. Τι δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι τη Βρυσιά την έχει πει. Μπορεί να την είπε για κάτι άλλο. Εντάξει, τη Βρυσιά. Είπε κακιά λέξη. Εδώ αυτό χαρακτήρισε το κεφάλι. Ακούνε παιδιά. Του. Εδώ το έκανε στο κεφάλι. Το ναι. Καλά, πώς τη βρίσκει καθένα, δεν κατάλαβα. Ναι. Άλλος. Ο Δραχμαντινετζάν έχει μεγαλώσει το σαν Ελιζέ. Στο Σαν Ελιζέ. Μία λέξη. Σαν Ελιζέ. Σύμφωνα με δική του δήλωση. Το παγώνει Βλάχος. Ο Βλάχος από την Άρτα. Στο Σαν Ελιζέ. Λοιπόν, δεν έχει αρχίσει ακόμη η Σαμαράς. Είμαστε εδώ ως support. Στον βασικό χιουμορίστα που θα ακολουθήσει. Ανοίγουμε το πρόγραμμα. Εμείς μπροστά του είμαστε μηδέν, το καταλαβαίνετε. Το τι έχει να πει, γιατί είναι η τελευταία του μάλλον ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα ως πρωθυπουργός. Το λες και έτσι. Έρχονται τα βάνια. Και μου στείλε μήνυμα βουλευτής. Τη Β' Αθήνα ότι. Πρώτη στη... διαπλοκέ έχουμε κάνει. Αυτό μόνο. Θα ψηφίσουμε μόνο. Πρόεδρο Θήμιο. Σου ήρθε κανένα μπιλετάκι. 7 λέει θα βγάλει. Στη χειρότερη βγάζει 7 βουλευτέ στη Β' Αθήνα. Ποιο, στη Β' Αθήνα. Η χειρότερη. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό μου λέει. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Θα φανεί. Μέσα στου 7 είναι αυτοί που θέλουμε. Η Άννα η Καραμαλή σου στείλε. Μιλά καθαρά. Ποια είναι η Άννα. Μιλά με την Άννα την Καραμαλή. Μία που ήταν στην ΕΠ. Ποια είναι. Το άλλο το ωραίο λοιπόν. Δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Ισόδη, σου λέει ισόδη. Μου ήρθε τώρα από την Άννα την Καραμαλή. Η Άννα Μισελ είχε ένα διάλογο το πρωί, αλλά δεν είναι ραδιοφωνικό. Είναι τηλεοπτικό μόνο προϊόν. Με το Σκουρλέκτη που λέει εκεί πάνω δεν ήσουν, του λέει αυτή στη Βουλή. Μιλούσε για τον Άδων και τον Πλεύρη που διαχώρισαν τη θέση του. Πάνω δεν ήσουν στον Ενικό, αλλά μιλάνε όλοι μαζί αυτά. Και αυτέ οι πρωινοί καμπουράκια. Πάνω δεν ήσουν. Πάνω Σκουρλέτη. Απάνω Σκουρλέτη. Κι εγώ. Με πάνω πού. Μα του μιλάει στον Ενικό και αυτό είναι το ωραίο. Αφού μιλάμε στον Ενικό. Άσε μας Χρυσή μου. Κάπως έτσι. Και λέει αυτή, άκου να δεις. Χρυσή μου να πεις τη μάνα σου. Τη θεία σου. Το μαγκανοπήγαδο. Όχι. Μα αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το συνέχισε. Δεν την έπιασε το μαλλί ο Σκουρλέτη. Όχι, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέει αυτή δεν μπορεί να κυβερνήσει κάτι. Σου λέει τη μάνα να πει τη μάνα σου και μένει έτσι. Λέει ένα τι μόνο. μέσα ένα κουρνιαχτό. Αντί εκεί ο οικονομέας, ούτε δημοσιογράφος. Αντί να το πει ότι είναι νομικός και βουλευτής, δεν μου μιλάτε εμένα έτσι. Εκεί. Έριξε το επίπεδο το τσόκαρο. Σύζυγος γυμνασιάρχου. Σύζυγος, ναι. Θα έπρεπε να πει ο οικονομέας. Στοπ. Επαναλάβατε, σας παρακαλούμε καθαρά, τι είπατε. Το θέλουν οι εκπομπές. Δηλαδή τώρα θα βγάζουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, αλλά έτσι είναι όπως το είπα ακριβώς. Χρυσή μου, ο Σκουρλέτης. Χρυσή μου να πει στη μάνα. Γι' αυτό χρειάζεται η τζάκρη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μα αυτό. Πρέπει το κατηναριό να μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτές πια που ακούνε Θανάση Παπακοσταντίνου τόση ώρα οι αξίριστες. Αυτό και αλλάζει ο Τσίπρας. Βάλε μέσα τα τσόκαρα τα λαϊκά το να γίνει εκεί πέρα πατούσα τα κούνη να πάνε, να την πιάσει το μαλλί να γίνει το σύστριγκλο. Γιατί τα αλλάζει. Να τι κατεβάσει κάτω τα πλαστικά τα μάγουλα. Το κόνσεπτ, γιατί τα αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να σκίζει άλλη με το Λουμπουτέν. Το μνημόνιο. Δεν το σκίζει και το Λουμπουτέν. Μην γίνει καμιά αντάρα και σκιστούν οι τσάντε, σου μείνει στο χέρι η τσάντα και μείνει με το κροκό στο χέρι. Άιντε στο διάλογο πάλι από τόσο καιρό. Θα πάει να σκίζει μνημόνια με. Όταν όλα αυτά που φορά στοιχίζουν 10 χιλιάρικα. Πόσο? Όλα. Οι γόβε μόνο. Σίγουρο. Δεν ξέρω. Δεν έχει εύρο τιμών. Το ταγιέρ το τελευταίο που πήρα στήγησε 130 ευρώ. Δεν ξέρω πότε. Εντάξει. Έχουν πέσει τιμές αυτά, γι' αυτό. Δεν έχει πέσει το αλεύρι, έχει πέσει αυτά όμως. Αυτά βρίσκεις ευκαιρίες. Επίσης, ναι. Θα δώσω ιδέα. Αυτά ταιριάζουν πολύ με αλεύρι. Ποια? Αυτά. Τα Λουμπουτέν. Πασπαλισμένα. Έτοιμα γιατί ταιριάζουν. Όχι, λέω ρε, παιδί μου τώρα. Τώρα την τζάκρη θα τη στείλουμε στη Βουλή. Όχι για την τζάκρη, παιδί μου. Η τζάκρη είναι δικιά μας. Συντρόφισα αγωνίστρια. Και τη Ραχίλ Μακρύ. Κύμα. Α, τζάκρη η Ραχίλ στο ΣΥΡΙΖΑ μπα και ξελασπώσουν λίγο με τα τσόκαρα τη Νουδού. Τι λαϊκέ όλε. Ναι. Τι να πάνε. Να ξανασπώσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να πιάσουν τα μαλλιά των αλωνών. Θα μπει κάτι. Κάτι ξεξύλινο, θα το μπει, λέμε και σαμπό ευγενικά. Να κάνουμε την ιδέα. Είναι ιδιώτη από το Βόλο, η βουλευτήρα. Το ταγάρι κάνει... τώρα, ιδιώτη. Ναι, κάτι μαλλιά. Με το μοντέρνο, το μαλλί, το ξυρισμένο. Άσε μα, κυρία Διώτη. Και θα είναι δίπλα τη Λουμπουτέ. Η άλλη με το Μοϊκάνη. Ποια είναι η άλλη με το Μοϊκάνη που πάει στη Βουλή. Δεν ξέρω και πώ τη λένε. Μια φοιτήτρια είναι, δεν ξέρω τι. Από την κατάληψη. Από την κατάληψη που τη μαζέψαν εκεί. Ο άλλο ο Βρωμιάρη. Τι θα κάνουν κατάληψη. Ο Γουναράδικα, πώ τον λένε. Αυτό. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος. Καλό παιδί. Καλό παιδί, αλλά βρώμικος. Δεν είναι για βουλή. Όχι, είναι καλός. Με το ας είναι καλός, αλλά να πλένονται. Δεν τους μπορώ, τους ακούει και η Άννα Μισελ. Δηλαδή βρίσκονται στα ίδια πάνελ. Τι να κάνει η Άννα Μισελ, πού είναι ψηλή η μύτη. Πού να την φτάσει για να μην τους μυρίζει. Αυτοί μόνοι τους είναι ο Δημοκράτης, αυτά θα λένε. Μα τι μας έτυχε απέναντι. Τι μας έτυχε. Εμείς έχουμε ένα στάτους. Είχε ο Σιριζέος δίπλα μου μια κοράτσα. Δεν τον μπορούσα και ένα χνότο. Παναγία μου, φέρτε έναν Πασόκο που συνεννοούμε. Που μυρίζει μίζα το στόμα του, να τον μπορώ καθαρότητα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε επιτέλους. Τι έχεις? Τι έχεις? Στρατούλη. Α, το Στρατούλη, ναι. Στρατούλη, Στρατούλη. Ο Στρατούλη. Μιας και λέγαμε για βρωμιάρες. Δε, όχι, δεν θα. Αυτή είναι η κυριλέ της Ευρώπης. Έχουν πει θα σκίσουν τα μνημόνια. Το έχεις ακούσει εσύ ποτέ από τον Σαμαρά. Από τον Σαμαρά. Έχεις δίκιο, για πάμε. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πει ποτέ, φαντάζω στον κύριο Τζαμτζή, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Έχουμε πει ότι θα τα ασκήσουμε. Εσείς ο ίδιος το έχετε πει εδώ 100 φορές. Εσείς ο ίδιος. Κύριε Τζαμτζή, ρεμίστε. Δεν είμαι πολύ ήρεμος άρα. Αλλά ειλικρινά, λέτε παραμύθια τώρα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε πει ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Έχουμε πει θα τα ακυρώσουμε τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους. Κύριε Παπαδάκη, για ασκήσιμο μνημονίων και μάλιστα μία σελίδα κάθε μέρα έχει μιλήσει ο κύριος Σαμαράς. 2 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Επομένως, να προσέχει ο κύριος Τζαμτζής τι λέει. Κατάλαβες. Μόνο Σαμαράς το έχει. Έχει ηχητικό ότι τα ασκήσανε. Εγώ πιστεύω το Στρατούλη μέχρι αποδείξεως του Ναντίου. Ο ίδιος λέει για τον εαυτό του ότι δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Μπορεί και να κατηγορεί, το κατηγορεί τον άλλον ότι ο Σαμαράς έχει πει θα τα ασκήσει. Ναι. Ισχύει 1000%. Να καθησυχάσω τον κύριο Μαρκογιαννάκη γιατί ανησυχεί. Δεν ανησυχεί. Μήπως στηρίξουμε το πρόγραμμα. Να του πω ότι το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Όπου η πλειοψηφία που θα υπάρχει αριστερή, προοδευτική, αντιμνημονιακή θα ψηφίσει αντίθετα. Θα ψηφίσει ακύρωση των μνημονίων. Και για να ξέρετε, θα είναι και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος στο Σύνταγμα που θα συμφωνεί γι' αυτό για να καταλαβαίνει η κυρία Μέρκελ και το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας και της Ευρώπης ότι έχουν να κάνουν με έναν ολόκληρο λαό και όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση της αριστεράς. Νομίζω είμαστε γραφικοί. Α, το είπε. Νιώθω εγώ γραφικό. Το μάσε, είσαι και ξέρεις ότι είσαι γραφικός είσαι. Ναι, όταν άλλο δηλαδή, θέμα. Θα επισημαίνουμε από εδώ και πέρα τις κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει νόημα. Βάρετο. Έχει νόημα. Βάρετο. Ακούσαμε ΣΥΡΙΖΑ, 2 κραυγαλές σήμερα. Τον πρόεδρο να λέει κάθε μέρα με ένα νόμο και τον άλλο να λέει θα τα ασκήσουμε ενώ κατηγορούσε και το Σαμαρά. Ότι φαντάσου όταν. Και είναι μόνο η αρχή. Όταν έχει φορέσει αυτή την μπλούζα τη κολοτούμπα, όταν έρθει και στα πράγματα στη διοίκηση, με τι ήθος θα το επικαλεστώ. Με τι ήθος, γιατί υποτίθεται οι αριστεροί έχουν ήθος σε σχέση με τους απέναντι. Οι αριστεροί. Δεν ήθος, ναι, για τους αριστερούς. Όχι, ναι, καλά λες. Για τους αριστερούς. Έτσι, έτσι αυτοδηλώνονται. Οι αριστεροί έχουν. Όχι, εδώ έχει δύο ερμηνείες. Και αυτοί που λες εσύ και ότι οι ίδιοι δηλώνονται ως αριστεροί. Και δεν έχουν αναλάβει ακόμη για να αρχίσουν μετά οι δυσκολίες και πρέπει αυτό. Και... Ένας προχθές ακροατής μου στο Twitter έλεγε. Αυτό το Twitter έχει γίνει ζωή σου πια. Σταμάτα, μην βλέπεις Twitter. Παιδί μου, για πες. Θα μπορούσα να το πει και στα μηνύματα εδώ. Απλά το Twitter είναι πιο σύντομο και τα προλαβαίνουμε. Και τα βλέπω και από το κινητό. Όταν στέλνει μια κόλλα Α4 άλλο σε mail, δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Σωστό. Ενώ είναι 140 χαρακτήρες, σώσαν τη ζωή μας. Λέγε. Έλεγε, περιμένω την ώρα που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ο υπουργός δημόσιας τάξης τότε, ο καινούριος, να μας πει ποιοι είναι οι ασφαλίτες που είναι και αστυνόμοι ταυτόχρονα και είναι και αναρχικοί και κάνουν όλο. Νομίζει ο Έρμος ότι, θα ότι δεν θα πέσει ξύλο σιριζέικο από τα ΜΑΤ, ότι θα καταργήσουν τα ΜΑΤ. Κάτσε, περίμενε. Και ότι θα μας αποκαλύψουν ποιοι είναι οι ασφαλίτες. Δεν ξέρω. Σε αυτό θα κρατήσω μικρό καλάθι. Δεν ξέρω. Ο υπουργός Τσουκαλάς, ο Πασόκος που θα είναι. Επειδή είναι και ο Πασόκος. Φαντάζομαι. Επειδή είναι και ο Τσουκαλάς. Τι θες, Νίκο. Τι θες, μωρέ. Τι θες, διαφημίζεις. Γιατί βιάζεσαι, Σαμαράς. Βγαίνει Σαμαράς και έχει να διαλύσει όλο. Επειδή βγαίνει Σαμαράς, έχουμε να προωθήσουμε προϊόντα. Ναι, ναι, πουλάμε τώρα. Πουλάμε. Οι αγορές. Για βάλε.